538. Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. Here and you're here and you're here.

kind. Tell him I'm a five, five. Tell him I got brown eyes and a grown fitted. If he doesn't find me now, I'm gonna die. Don't you get it? Hurry up, hell. I want it. Your husband is coming. Chemical, physical, kryptonite. Help us to the basics.

538. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you met de vier astronauten van de Artemis 2-missie, die weer terug is op aarde. Ze zijn blij en gezond, zegt NASA. Na 10 dagen en een rondje om de maan landde de bemanning vannacht in zee. Die bedankte vlak daarvoor nog Nederland. De zonnepanelen van het ruimteschip kwamen uit Leiden. Tesla-rijders mogen zonder handen aan het stuur door het verkeer. Dat heeft de RDW besloten. Daar is een speciaal systeem voor nodig. En wie dat heeft, moet nog altijd wel op de weg blijven letten. We hebben de primeur. Nederland is het eerste land in Europa waar dit mag. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Het gebeurde in het midden van het land met een drone en in het noordoosten in een woonwijk bij de Russische grens. Vanmiddag stopt het vechten, er is een kort staakt het vuren. Dan begint het orthodoxe paasweekend. En de ME heeft gisteravond in Den Haag ingegrepen na het kampioensfeest van ADO. Een groep supporters gooide spullen naar de politie die ingreep met de wapenstok, meldt Omroep West. ADO werd kampioen omdat Cambuur Leeuwarden gisteravond